Asta le și nu mă las. Toți mă știu bombă cu ceas. Și ceva nou dacă scot, explodează, rupe tot. Mama mea când mi-a dat viață, șmecherii au la vacanță. Dumnezeu le-a dat un semn, s-a născut un fenomen. Mama mea când mi-a dat viață, șmecherii au la vacanță. Dumnezeu le-a dat un semn, le-a dat un semn, s-a născut un fenomen. Dumnezeu m-a miruit și tata m-a șmecherit. Mulțumesc lui mama mea că sunt fericit. Când Dumnezeu îmi dă bani, eu le dau și la dușmani. Și nu mă las. Toți mă știu bombă cu ceas. Și ceva nou dacă scot, explodează, rupe tot. Am tale și nu mă las. Toți mă știu bombă cu ceas. Și ceva nou dacă scot, explodează, rupe tot. Dumnezeu m-a miruit și tata m-a șmecherit. Mulțumesc lui mama mea că sunt fericit. Când Dumnezeu îmi dă bani, eu le dau și la dușmani. Mă bag banii.